exótico se ve lindo. Si tu hai poco, nana mi ne yuko soko. Sambisha pezza leo leo. So mchezo kakazi kwenye video. Anani kangaro, anani saga moyo. Sipo sawa kili mevurugwa nayo. Nilikopoa tu kabla tuje kutana. Gangsta kama mimi hakuna. Hana wasiwasi anatembea kama tatra na jibuta. Na kila tuwe na nukta. Kiuno cha nyigi, rangi kinugu. Na shanga mwujuzi ya Mungu. Hakuna kofa, kuna sugu. Maswali bila majibu. So unafanya nionekane chizi. Hata sielewi nini la kufanya. Akili hazifanyi kazi na kufa ganzi. Hata sielewi na unaniota mama. Where you coming from? Hata sielewi, sielewi. Where you coming from? Hata sielewi, sielewi. Macho migoma hayone kiumbe mwingine. Huyu mtakopa tazima. Ila lazima ni nyoshe mji mzima. Acha moyo nibebe nipeleke unapotaka. Nitarudi siku kitaka. I'm all in, I'm falling. Masikio ataniziba akinita darling. Moyo unanyenda mbio. Naisoma namba. Mwili mlaini usema lingua kwa pamba. Hana chale, hana shanga. Mi macho mentoke la kishanga. Sina kikani chicha uganja za zamani. Ila na sifa za kuitwa mwandani. Tuchengie shuka, tuchengie majina. Nimshike mkono niende naye dunia nzima. So unafanya nionekane chizi. Hata sielewi nini la kufanya. Akili hazifanyi kazi na kufa ganzi. Hata sielewi na unaniota mama. Where you coming from? Hata sielewi, sielewi. Umetokea wapi kwani? Na umetumwa na nani? Umekuja na mkanda wa wapi? Nilikuwa sawa kabla sijakutia machoni. Where you coming from? I just see a lady. See a lady.